się prężysz, ja kupię dół. Instynkt jest mocny, jeden drobny szczegół. Nie zrobiliśmy tej płyty na biegu, by zarobić parę złotych, znam inne sposoby. Elitarni, jak zbrojna formacja, chociaż nie noszę klamki, ochrania mnie obronna tarcza. Mój instynkt nie śpi, a ty czujesz ciarki. Jak chuligani, kiedy stają do walki, musisz być kimś, ćwicz i nie spuszczaj z tonu. Jak moi ludzie ze Szczecina, dziś u mnie w domu. Musisz mieć styl, nawet gdy się nie wiedzie teraz. Nowy porządek, instynkt nie zawiedzie. Szósty rok nowej ery, narodziny furiata. I w pamięci ta data niech wyryje stygmaty. Facon czarny, instynkt, dwa wariaty. Odtąd cioty niech założą w oktakraty. Spodziewaj się wszystkiego, rynek pęk, synek. Stary świat runął, Goliat nogi osunął. Instynkt Wiktoria na terytoriach. Silny Feniks się odrodził, on z nas się odrodził. Zero tolerancji, kto tu teraz rządzi? Instynkt wchodzi, nie ma innych opcji poza jedyną, że jesteśmy u siebie. Nowy porządek, instynkt nie zawiedzie. Zero tolerancji, kto tu teraz rządzi? Instynkt wchodzi, nie ma innych opcji poza jedyną, że jesteśmy u siebie. Nowy porządek, instynkt nie zawiedzie. Słyszysz to? Trudni wstań, elitarni mają plan. Nie chodzi tu o szpan, masz brudny rap, teraz chwytaj. Kawał rapu wkurwionego ulicznika. Brudny, twardy, zwarty charakter. Z szarych ulic, kamienic wydarte. Leszczą kładzie, koparę na parter. Nie kopy to tylko szybka pieśń jak piorun. Tylko syndrom fanatycznego honoru. Zrozum, tylko my na ulicach. Nasze ślady na chodnikach, tylko my w eterze. Tylko nas będzie słychać. Tylko nawet będzie słychać. Pyta skąd się wziąłem, co to kurwa za czarny świr. Nienormalny, czuję się tu bezkarny. Pewnie pojedziesz jak po burej suce. Ja i tak tu wrócę, siłę widzę w nauce. Rytm ulicy będzie w sztuce, chore myśli nuce. Rozeznanie między prawdą a zepsuciem. Wokół sami święci, to mnie kręci, głód życia nęci. Nie posiadam shotgunu, kamizelka z tytanu. Nie chroni tego serca, czyni to instynkt morderców morderca. Kto paranoje twoje rozkręca? Czyni to instynkt morderców morderca. Zero tolerancji, kto tu teraz rządzi? Instynkt wchodzi, nie ma innych opcji poza jedyną, że jesteśmy u siebie. Nowy porządek, instynkt nie zawiedzie. Zero tolerancji, kto tu teraz rządzi? Instynkt wchodzi, nie ma innych opcji. Mogę poza jedyną, być tym, że jesteśmy tam, u siebie tam, bo na nowy porządek, instynkt nie zawiedzie. To tak zwany instynkt.